دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى صلى الله عليه وسلم محمد. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا، دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينه وجميع الكون لنا وطنا، أضحى الإسلام لنا دينه وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp, di ndokkel ñëpp, di masu coono mu di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak, di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu siwaat ci sunu jalsatu tafsiru quran, di jéem a leeral sunu kemt lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala, ci jéem a tekki jàpp mbaxana ga li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kemt lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp bi xurmati quranil karim, ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tambali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi sunu magum daara di sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aline Sall. tafadal ya cheikh. bismillahi arrahmani arrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc Madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala bi suñu mbokku Abdoulaye Thioubou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc Madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la àdduna tëdde. tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashri. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. soo jëlee tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir saxal alwahdaaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal an nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhim salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñu nga xam ne ñooy ahlul kitab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim, wala gisin wi ñu gisee islam, wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy al yahudu, kii di al imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jël li ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee la muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. Ndax li nga xam ne mooy maryam wa isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaar lu tomb bi mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. ba mu ca jógee mu dugg ci aljihaadu kër kër yi, ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba, jóge ca dugg ci ñu nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asaka. tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tënk muy waxtaanal ñu ci xasawaat yi, te mooy xare yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawatina lu mel ni xaswatu badar ak xaswatu uhud, muy ñaari xeex yi nga xam ne xeex bu njëkk bii di badar julli di ñoo ci gañe, xeex bu ñaaral bii di uhud dañ leen a gañe. bii nga xam ne mooy badar ñu gañe leen ci dafa am lu tax ñoom ñu gañe, bii di uhud dafa am lu tax ñu gañe leen. loolu saar bi dina ko nettali insha allahu subhanahu wa taala. naka noonu moom saar bi bi mu ci jógee dina indi ay tegtal yu leer nañ yoo xam ne moo tax mu tax mu tëral ñu gañe ñee ci uhud, ndax li yamisa allahu bayna al khabith wa tayyib, yàlla mën a ràññee li nga xam ne mooy li set, yàlla mën a ràññee li nga xam ne mooy li leer. moo tax ba mu koy tëj insha allah da ngeen ci dégg ya ayuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqu llaha laallakum tuflihun. jële nañ ci nawas ibnu samaan mu ne dégg na yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne yu'ta yawma alqiyam bilquran wa ahli alladhina kanu ya'maluna bi taqdumuhum suratu albaqara wa alu imran. yonente bi nee na bu yowma alqiyama dinañu indi alquran, indi ñooñ alquran ñi nga xam ne ñoo daan jëfee alquranul karim. suratu baqara ak ali imran jiite leen ñoom ñëpp ñu ànd waaxu wuti fa nga xam ne mooy këruk caraanga ga yàlla nu ci yàlla boole subhanahu wa taala. kon saar bii di ali imran ci tënk bu gàtt loolu mooy li nga xam ne mooy yir bi nga xam ne bëggoon nañ ko ci def pour ñu xam lan mooy ali imran. ana lan moo tax ali imran wàcc? aaya yii nga xam ne ci la ñuy bëgg a dugg dafa am mboole mu jóge woon ca najiraan, ñu koy wax nasara najiraan. matoon nañ juróom benn fukk yoo xam ne fukk ya ak ñeent ca kilifa yi lañ bokkoon, waaye ñett ñoo ca gënoon nekk kilifa: abdul masih al ayham ak abu haris ibnu alqama. abdul masih moo nekkoon seen njiit, ayham mooy kiñ daan diisool, ki nga xam ne mooy abu haris ibnu alqama moo nekkoon seen fuure. ñu dikk ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam daal di koy wax wax yii. am ku ne ko isa huwa allah, mu ne ko isa mooy yàlla. bi ñu ko laajee lu tax nga wax loolu, mu ne li annahu kaana yuxyi almawta, parce que daf daan dekkal ñi faatu. keneen ki ne déedéet huwa ibnullah, doomu yàlla la. ñu ne ko lu tax? mu ne ndaxte lam yakun lahu abun, amut bàyyi. keneen ki ne innahu salisu salaasa, mooy ñetteelu ñett ñi. ñu ne ko lu tax? mu ne ndaxte yàlla mooy wax ne faal naa ak xul naa, def nañoo wax nañu. mu ne bu fekkoon yàlla dong nga du wax faal naa ak xul naa, day wax ne faal tu wala xultu. yonente bi salallahu alai wa sallam daal leen di tontu ca njàngale ma rafet ma baraj barajeewu leen, dalul ci seen kaw, waxu leen li ngeen wax ëpp na, waaye daf leen a teeylu wax leen kàddu yoo xam ne ba mu ca noppee ñoom ñëpp xam nañu ne tontu lu leer fii rek la mën a jóge. mu ne leen alastum taalamuuna anna rabbana xayun la yamut, xanaa yéen xamu leen ne suñu borom bi day dund te du faatu mukk? ñu ne ko ah kay. mu ne kii ngeen wax muy isa moom dina faatu. mu ne leen xanaa yéen néewu leen ne xam ngeen ne doom day niru bàyyam? ñu ne ah kay. mu ne yàlla kenn niruwu ko. mu ne leen xanaa di yéen moo ne yéen ne yàlla li ci asamaan ak li ci suuf dara ump ko? ñu ne waaw. mu ne ku dudd yàlla nag asamaan ak suuf am na loolu ci ump. xanaa di yéen yéen ne yàlla du lekk du naan, ñu ne waaw mu ne ah ku dul yàlla nag dana lekk dina naan, Isa mii dana lekk dina naan. Loolu bi ko yonent bi waxee salawatullahi wasalaamu alayhi fa sakatu, ñu daal di ne cell daal di noppi. Yàlla tabaraka wa taala daal di tàmbali Ali Imran ci bopp bi ba nim àgg ci juróom-ñett fukki aaya ak nangam, lépp mi ngi koy tontu ci di ko teg ci kaw tontu bi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñu daal di fas yéene door li nga xam ne mooy jéem a tekki li nga xam ne mooy li ñu ci suñu dégg may muy suratu Ali Imran. Li nga xam ne nag moo ne ci tafsir mooy sottandiku am ay wax ci ay wax yeneen day aajowoo nga dégg olof lool, dégg làkkwee di arab lool, door a mën a jël lii sotti ko ci lii. Bu ci lenn amee rek du sotti. Moo tax bi may tàmbali may ñaan yàlla israh li sadri wa yassir li amri. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alif lam mim, ñetti lettre yooyu yàlla tabaraka wa taala moom moo xam li mu ci nëmm. Waaye dal daf koo ubbee ay saar yoo xam ne mat na ñaar fukki saar ak juróom-ñeent. Am na ay benn-benn lu mel ni nuun ak qaf ak sad. Am na ay ñaar-ñaar lu mel ni taha yasin ak xamim. Am na ay ñett-ñett lu mel ni alif lam mim wala alif lam ra. Am na ay ñeent-ñeent lu mel ni alif lam mim sad wala alif lam mim ra. Am na ay juróom-juróom te fa la yem mooy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf. Yooyu moom mooy li yàllay tàmbalee baat yi wala boog li muy tàmbalee saar yi. Ngeen gisit ne lettre yi bu ñu ne yàlla moo xam li mu ci namm moo di soo abressé woon tey ALM ci benn oto wala ci benn barab mu romb la, kenn mënul waat ne ab lay loo moomoom oto bi wala aliyu loo wala leneen, ndaxte A ak L dafa am luñ ci mën a bind. waaye daal bokk na ci kéemtaani alquran yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi fekk lettre yi ci surtu fiili daal ne ko alam tara, jànge ko alam, mu fekk ko ci baqara, fekk ko ci Ali Imran, jànge ko alif lam mim. loolu ci kéemtaani alquranul karim ci la bokk, nañu nangu ne daal ci la bokk muy lettre yoo xam ne sama borom tabaraka wa taala moo xam li mu ci nam. yàlla nee na allahu yàlla la ilaha illa huwa, amul benn yàlla ku dul kooku. allahu la ilaha amul benn yàlla illa huwa ku dul kooku. kuy kooku yàlla alxayy mooy kii dund dund goo xam ne du faatu mukk, alqayum mooy ki taxaw te it du daanu mukk. ñaari baat yi bu ci nekk yàlla daf ci def al alxayu ak alqayum. bu ne woon yàlla xayum xayum xayumun bokku teg bu ne alxayu ne alqayum. mooy bu ne alxay mooy dundug yàlla gii amul fuñ naan fa lay tàmbalee, amul fuñ naan fa lay yem. déedéet wa waidun ma in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu shani, amul fu mu tàmbalee, amul fu mu yem. alqayum mooy koo xam ne moom it du daanu mukk. waxuma la daanu waaye du rëngi-rëngi ba ñu naan mi ngi bëgg a daanu. moo tax ku ci wéeru ku nekk it doo daanu mukk insha allahu subhanahu wa taala. mooy wéerukaay wi moom yàlla mooy alxay mooy kii dund, alqayum mooy ki nga xam ne dafa taxaw ci du daanu mukk tabaraka wa taala. yàlla moomu boo ko xamul nazala alayka moo wàccee ci yow yonent bi alkitaaba téere bi ñuy wax alquran. nazala moo wàccee alayka ci yow muhammad salaa sallam alkitaaba téere bii di alquranul karim ak nii nga xam ne ni la feesee del ak ay burhan, ni mu feesee del ak ay xujaj nga xam ne ku wax ak moom ku nekk soo jàddee fee mu jaar fee moom alquran mooy wax dëgg. wàcceen alquran bil xaq ci dëgg, dëgg tax alquran wàcc. alquranul karim li nga xam ne moom lay wax lu dëggu la, waaye bi mu ñëwee mu saddiqan dafa dëggal li ma bayna yadayhi ca la ko jiitu woon. li jiitu woon alquran bi alquran ñëwee dafa ñëw fekk loolee mu dëggal ko. lu tax? ndax benn téere la bu jógee ci suñu borom tabaraka taala. kon nag li nga xam ne moom mooy alquran bi mu ñëwee dafay daal di dikk dëggal li nga xam ne moo ko jiitu woon, ndax lenn la ci moom te it day ñëw matal li nga xam ne moo fi jiitu woon. yàlla wa anzala tawraata moo wàcce tawraat wal injiila moo wàcce injiil. mu di ñaari mbir daf ne nazala alayka alkitaaba daal ne wa anzala tawraat. moo di ni yàlla wàccee alquran bukkut ak ni mu wàccee tawraat ak injiil. ndax baatu nazala mooy day wàcce par ndànk, dafa wàcce dara, wàccewaat dara, wàccewaat dara, maanaam par étape. mu ne nazala. anzala nag mooy li ñu wàcce dañ koo boole benn yoon rek mu ne cëpp. noonu la tabaraka taala def tawraat, noonu la def injiil, muy ñaari téere yoo xam ne yi ñi ngi wàccoon ci banu israil bële di téere Moussa bii di tereb Isa alayhi salaam. Mu ne wàcce woon ne kon attawrata wal injil min qablu, lu jiitu muy wàcce alquran. Ñaari téere yooyu nekkoon hudan njub linnaasi, ngir nit ñëpp, orientation la woon yoo xam ne ña ca doon jàpp loola dong moo doonun ak njub. Hudan linnaas, ndax doomu aadama fu mu toll day sàkk lu ñu tuddee njub al huda. Suñu jàng fatiha da ngay dégg nit ki bu jàngee ba di xaajal day wax yàlla ihdina siraata al mustaqim, yàlla ñoo ngi lay ñaan nga teg ñu ci yoonu njub. Bi mu waxee ihdina siraata al mustaqim, bu dee nit koo xam ne defar na xolam, defar pas-pasam, defar jikkoom, defar ngoram, tëral ko ni ko alquranul karim tërale, teg ko si ko yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi teg, su boobaa yàlla daf ko daal tontu rek. Tontu la mooy nag zalika al kitaabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, loolu nga may laaj muy njub googi day la rayba fihi hudan lil muttaqin. Boo dee seetit alquranul karim kon ñetti baat lay doon. Baat ñaari baat njëkk yi mooy fatiha, ñetteel baat bi mooy lire si alquran lépp. Ñaari baat yu njëkk yi mooy bi nga ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin, mooy yàlla yow rek yowoy yàlla, te xam naa ne yow rek yowoy yàlla. Loolu benn baat la. Bi nga xaajalee muy fi nga tollo ci ñaan nga ne ko ihdina siraatal mustaqim, yàlla nag ma teg ci yoonu njub, moomit mooy nga naan yoonu njub ba nga xam ne ca nga tegoon ñu baax ña, yàlla boo ma teg ci yoonu na nga mere. Loolu tam boo ko seetloo benn baat la. Yàlla it nag daal lay tontu. Ni mu lay tontoo mooy léeg-léeg da ngay dégg soo waxin nit waxin woo xam ne da nga doon wër mbir nga wër gisoo ko, di nga ko gisee waa ji lay wax maanaam pour wan leen ni am nga sens, loo gisoon lu tut lii rek boo muytul da nga sàkku, da nga sànku. Ñetti baat yooyu nga xam ne nag mooy lu mel ni kenn mënu koo tekki, ndax doomu aadama yëpp ñoo bokk nu ñu koy waxe. Moo tax alif lam mim naqaree tekki lool. Waaye yàlla daal wàcce na alquranul karim, wàcce tawraat, wàcce injil min qablu, lu jiitu muy wàcce alquranul karim yi hudan linnaas. Wa anzala yàlla it moo wàcce alfurqaana, téere bi nga xam ne moo taqale li nga xam ne mooy alxaq wal batil, téere bi nga xam ne moo taqale li alxuda wa dalal, muy sankute akuk njub wala dëgg akuk caaxaan, te al muradu bihi alquranul karim wa kar wa kurira tahsiman li shanihi, dan ko baamtu ngir màggale ko mbiru alquranul karim, ndax def na woon léegi nazala alayka alkitab, léegi mu ne wa anzala alfurqaana tahsiman li shani alquranil karim. Inna alladhina ñi nga xam ne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci tërlinu yàlla, bi ayati llahi ci aaya yàlla yi, ñooñu lahum am nañu azabun shadid, mbugal mu métti, yàlla yàlla musal ñu ci. Wallahu yàlla azizun, ku tedd la zuntiqaam, kuy fayantoo la yàlla, ku tedd la aziz, bas lu ko neex sañ na ko def. Monte su ko neexoon lu mu def ba noppi ne maa def te kenn munu ci dara, daf dul doxali nun rek, parce que xalim la ku danir lu te laabir. Inna allaha yàlla nag jar na ragal, ndax yàlla laa yaxfa alayhi du ko ëmp, laa yaxfa alayhi du muuru ci moom shay un dara. Dara ji it defu fi ashay u, daf na shay, defu ci alif, defu ci lam, mooy dara lu mu tuuti tuuti, lu mu rëy rëy rëy du ëmp yàlla fil ardi, du ci suuf si, wala fi samaai, du ci asamaan si. Hóolle si yàlla mooy ki nga xam ne yusawwirukum, moo leen di bind fil arxaami ci njur yi, fil arxaami ci njur yi, maanaam ci biir jigi biirub jigéen la yàlla yi bind nit, kayfa yashaawu, ni mu ko neexee. Ku ko neex mu war laa xeesal, foofa lay amee. Ku ko neex mu war laa guddal, foofa lay amee. Ku ko neex mu sant ca mu namm ca ak gàtt, foofu ngay gàtte. Ku nar a am yaram, foofu ngay amee yaram. Ku nar a naqari deret, foofu ngay naqaree deret. Ku nar a neex deret, foofu ngay neex deret. Kayfa yashaawu, nu ko neexee. Moo tax ku ñëw ci àdduna si it saa boo defee loo xam ne day soppi ni la yàlla bindee woon tabaraka wa taala, da ngay am ab jam jam, ndax yàlla moo ne yusawwirukum fil arxaami kayfa yashaawu. Kenn ku nekk la neex yàlla mu def ko foofa, noonu la ko fa defee. Mu tujjewaat ko ni mu ko ubbee woon mooy laa ilaha illa huwa, benn yàlla amul kudul kooku. Laa ilaha illa huwa, yàlla al azizu, mooy ki tedd, al xakim, mooy ki xereñ. Xereñ mooy koo xam ne doo def lu nekk njuumte, lu am njuumte. Ku dul tabaraka wa taala, ñaari léeg-léeg nga tàmbali mbir dem ba ci biir, nga yëg ne soo yëgoon doo ko tàmbalee nii nii nga koy defee. Léeg-léeg nga romb tabaxkat boo xam ne day tabax lu këram, waaye tuuti la koy tàmbali rek gis plan bu dàq bi këram am, bu gisoon bii boo moytuwul bee lay def. waaye léeg-léeg mu nekk dëkk ci fukki at gis plan bu dàq basam bii su amee xaalis day toj bi mu njëkkoon def tabaxaat bii, yàlla loolu du ko daal moom xakim la. Adduna bi mu ko tàmbalee léegi demaguñu benn bis ñu ne yàlla ne na nawal ba ti lii. Su ngeen seetloo julli juróom suba ñaar rakka la tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retraite sam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retraite defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que da nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la laaj ci tisbar waye lo son soni nak ñent rakkam yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow al kitaba tir bi dal qur'an minhu amna ci al qur'an nak ayatun ay yo xamne muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitabi ñoy ndey tir bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nak mom boy jang rek di xam limi tektal fihi ayatun bayyinatun wadihatu ad-dilala la iltibasa fiha wala ghumuda ka ayati al-halal wal-haram hunna aslu al-kitabi wa asasu ba'd yoyu nga xamne ay yoyu nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tek mom amul ay jafagn jafagn manam bu yalla ne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne ni nak momit mi ngi bi dal qur'an waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tek bokku na ca legi ay yi ma waxon alif lam mim boni alif nangam lay tek kenen ne la alif nangam lay tek sa demé ci tafsir al-qurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoyu mune al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al muhkam neena muhkam moy lo xamne bo jange xam limi tek xam lan lay firi mutashabihat nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy ki nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala xam lo xam xam ba lu melni qiyamu sa'a kagn la bis fiñ ci taxaw lu melni gennuk ya'juj ak ma'juj kagn lañuy genn ak nuñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mu la wax legi alif lam mim ak ha mim baat yi limuy tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci nam motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umur mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccëk ni haram leer na nañ ni guddii neena ci en digënté nak le mbir mi nek dagan nak daganut haram nak haramut salawatullahi wassalamu alayhi neena kep ku fi bayyi lolu ñu naan dagan nak daganul haram nak haramut ngir ñaka xam neena sétal nga sa bop sétal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nak dugg nga ci lu haram manam kon l'islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niru la it nga bayyi ko fa lu haram la nga bayyi ko fa bayyi walé fa la nga xamné moy la niru waye yalla neena fi ayatul muhkamat ay yo xamne dafa leer nañ hunna ayoy nak umul kitab ñoy ndey tere bi manam ñoy ci sanu tere bi lolo tax alquran jop lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamat yi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya upp diine ko xamne xamulen ku leen reere ku nek ya gëna tutile waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim koka nit munu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañi dara manam suñu faatoon ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañi dara waye suñu faatoon ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atuz zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bare bare bare bare motax hunna umul kitabi ñu ñey ndey tere bi motax ñom tam ño gëna bari fa amal ladhin ñi nga xamni nak fi qulubihim dafa nek sen xol zaiqun ak jeng sen xol dafa am jeng manam wirgu belek talak neku ci ni def ñom fayatabi'una dañuy top ma tashabaha minhu laniru ci alquran liñ koy defé mune ibtigha' alfitna sakku fitna rek wabtigha' ta'wilihi ak jima xam lan lay tek yalla neena ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga na ca doy loxo da nga fi bayyi ay yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek nak ci bir mutashabihat yoyi di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayyi len ko fi bu ko defé ngeen yam ci umul kitab yi nga xamne ñak ko xam day taxa def ginaaw xam ko day tax jitu ngeen jëm ko xam. Islam nanguna nit ne ci biir Islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñ na te ko na di baax. Waaye nag Islam du loo xam ne da nga fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam, sahaba yi mason naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiqi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir l'islam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee l'islam dox. Am na ci biir aduna mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee aduna dox. Waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. Moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay. Bëgg a bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. Loolu tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante ngeen jël ko. Loolu nag mooy alquranul karim yi jarut muy toll ni ay tiir yu bare bari nekk ay 40 nangam tam du ko jar. Mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp ma tashaba aminhu ibtiqa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtiqa at tawilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. Wa ma yaalamu, du xam nag mukk tawilihu lan lay tekki illa allahu, ku dul yàlla. Foofu tam soo jàngee wa ma yaalamu, du xam tawilihu la muy tekki illa allahu, ku dul yàlla, dafa am alamatul waqfi buy wane ne foofu dañ fi war a taxaw, door ne war rasiquuna fi l ilmi. waaye boo ne wa ma yaalamu tawilahu illa allah war rasiquun, bëgg ne war rasiquuna fi l ilmi ñoom it xam nan ko, su boobaa foofu amul taxawkaay. Kon al aaya ji ni la tëddee wa ma yaalamu, xamul tawilahu lan la yooyu di tekki illa allahu, ku dul yàlla. foofu mooy wax taxawkaay bi. war rasiquuna fi l ilmi, ñu géeju ci xam-xam ñoom, xam ne kan mooy yàlla, xam ne ñax gee xam du leen wàññi dara, xam ne xam gi du lu ñuy xamlu. ñooñu yàquluna ñoom dañ naan rek ñun day aaman naa gëm nañ bii ci yii nga xam ne moo ni yoo, aaman naa gëm nañ bii ci alif lam mim, aaman naa gëm nañ bii ci xaamim, aaman naa gëm nañ bii ci taha. baat yi ñoom gëm nañ ko kullun, baat yi ñu mën a tekkeeg yi ñu mënta tekk yépp min indi rabbina, mu ngi jóge fa suñ borom. lu ci mën a xew daal baat yi nga xam li muy tekki min indi rabbina, baat yi nga xamul li muy tekki min indi rabbina. waaye nag wa ma yazakkaru, du waaru du fàttaliku illa lu dut ulul albab, ñi nga xam ne ñoo am xel. ulul albab, ñi nga xam ne ñoo am xel muy xalaat. ndax doomu aadama yépp yàlla bi leen fàkkee bindal na leen lañu tuddee xel. waaye nag xel muy xalaat moo tax ñu naan xel. ndax itam waa ji dana dem Thiès rek parce que am na oto, déedéet oto rek taxutu dem Thiès parce que karkaasu kese mënta dem Thiès. fokk oto bi li na ci oto yi na ci ruu yi baax, yeneen ya baax, yeneen ya baax, nga bëgg a dem Thiès door a mën a dem Thiès. xel tamit nit ki dute caayu ne am na ma xel rek xel ma doy na, déedéet xel mi nga xam ne mooy xel mii xalaat moomul yàllay wax ne wa ma yazakkaru, du waaru illa lu dut ñan ñooy waaru ulul albab, ñi nga xam ne am nañu ay xel, ñi nga xam ne seenu xel dina xalaat, ñi nga xam ne daan jëfandikoo seen xel. te ku jëfandikoo sa xel ku nekk da nga xam ne ñàkk xam aayo yooyu du wàññi dara, waaye xam leen du tax a raw ci gaañi. waaye yi nga xam ne mooy muxkamaat nag moom fokk ñu xam leen tabaraka wa taala, loolu la dogal. borom tabaraka wa taala mi ngi wax ak kon ñi nga xam ne ñooy ulul albab yi, te ñooy ñi nga xam ne ñoo am xel. doomu aadama suñ ko indee ci àdduna si indil ko li nga xam ne mooy xel, bu ko jëfandikoo dina sowe, waaye ñàkk koo jëfandikoo dina taxit. bu bokkee ci ñi nga xam ne ñooy dem ca sair dañuy wax ne law kunna nasmau aw naqilu ma kunna fi asabi sair, bu ñu nekkoon ku jëfandikoo xelam wala kuy dégg kon duñu bokk ci asabu sair. ma ne kon ku yàlla may xel, may lay nopp, may la dégg, war ngaa mën a xalaat ci loolu. kon rabbana, yow suñu borom, la tusiq qulubana, ñoo ngi lay ñaan yàlla boo jëngal suñu xol, yàlla boo jëngal suñu xol ba ñuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy fekk mutashabihaat yi, ñu du ci xëy di ca gont. waxoon na léegi ne fa am alladhina fi qulubihim zayq. kon nag law li nga war a ñaan mooy rabbana, yow yàlla, la tusiq qulubana, yàlla boo jëngal suñu xol ba ñuy bokk ca ñooñee. baada is hadaytana, ginnaaw bi ñu jubalee ba ñun ñu nangoo nekk ci njub, te mooy nangoo yi nga xam ne mooy muxkamaat ñu nang koo gëme noonu, yàcc nga xam ne mooy mutasabiha tam ñu nang koo gëme noonu. wa hablana, ñoo ngi lay ñaan yàlla nga ñu may min ladun ko fi yow yàlla rahmatan, yërmande. ñoo ngi lay ñaan yërmande gu tukkee ci yow. innaka yow antal wahaabu, yaay mayekat bi. innaka yow yàlla antal wahhabu yaway mayekat bi ab mayekat nak so xamé né day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamné mo na ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won né la ñaan ma rek bi mu défé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañu jaamu yow dong lañu sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis